Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 13 grudnia. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Ponad 11 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przyłączenia się do akcji Zapal Światło Wolności. O relacjach z Rosją i sytuacji na Białorusi rozmawiać będą ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii. Mamy nieco ponad 11 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, to o 2000 mniej niż przed tygodniem, ale rośnie liczba pacjentów w szpitalach. Coraz więcej trafia osób do naszych szpitali. W ciągu ostatniej doby to jest 407 osób, które musiały być hospitalizowane. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 24 tysiące osób, które przebywają w naszych szpitalach. My posiadamy w tej chwili ponad 31 tysięcy łóżek dla tych pacjentów, ponad 2800 respiratorów. Tych miejsc i miejsc ojomowych dla pacjentów z ciężkimi powikłaniami nie zabraknie, ale oczywiście to są miejsca, które są tworzone z tych miejsc, które mogą być wykorzystane dla pacjentów z innymi schorzeniami. Wiceminister ponownie zaapelował o szczepienie się przeciwko koronawirusowi. Do Polski mają dotrzeć dziś szczepionki dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zapisy będą możliwe od jutra. Od czwartku powinny się rozpocząć szczepienia. Od wczoraj wystawiane są skierowania na szczepienia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dziś jeszcze akcja będzie kontynuowana. Od jutra natomiast rodzice będą mogli zapisywać dzieci na szczepienia. Zapisy będą przebiegały tak samo jak w przypadku osób dorosłych, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. Minister dodał, że akcja szczepień dla dzieci od 5 roku życia rozpocznie się od czwartku, 16 grudnia. Zapraszam, zachęcam, żeby jeszcze przed świętami taki prezent swoim dzieciom uczynić. Schemat szczepienia dzieci jest dwudawkowy. Odstęp między dawkami wynosi co najmniej 21 dni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dla uczczenia ofiar stanu wojennego w całym kraju trwają od wczoraj uroczystości. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przyłączenia się do akcji Zapal Światło Wolności, czyli zapalenie świecy w oknie o 19.30. Uroczyste zapalenie Światła Wolności odbędzie się na placu Piłsudskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, mówi dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz. Pan prezydent uczestniczy w tym symbolicznym zapalaniu światła od kilku lat na placu Piłsudskiego. Natomiast w tym roku z inicjatywy pana prezydenta Światło Wolności o 19.30 zostanie zapalone w całej Polsce, na przykład w urzędach wojewódzkich, w siedzibach lasów państwowych, w wielu, wielu miejscach w Polsce, więc akcja naprawdę skoordynowana. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na placu Piłsudskiego w tym roku będziemy gościć oprócz pana prezydenta ambasadorów tych krajów, które były wówczas solidarne z Polską. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Polskie Radio przygotowało album Żeby Polska była Polską. To dwie płyty i książka ze zdjęciami i dokumentami opatrzona komentarzem historyków. Na szczególną uwagę zasługują archiwalne dokumenty informujące o przeniesieniu nadawania programu na teren jednostki wojskowej oraz ocenzurowana, zmieniona ramówka z tego dnia, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Arkusz Spikerski z 13 grudnia 1981 roku przedstawiał listę audycji, które miały być nadane od samego rana. Oczywiście wiemy, co się stało, że nie zostały one wyemitowane. Program był nadawany z rezerwowego studia umiejscowionego w jednostce wojskowej. Pierwsza płyta albumu poświęcona jest stanowi wojennemu, druga działalności i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wiele nagrań pochodzących ze zbiorów Polskiego Radia ma charakter unikatowy. Wydarzenia za wschodnią flanką NATO są niepokojące, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia ambasador Polski przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Chodzi zarówno o presję migracyjną ze strony Białorusi, jak i działania władz rosyjskich, zaznaczył Tomasz Szatkowski. Te zjawiska ze sobą się łączą. Jest to jedna presja w różnych formach, oczywiście w najbardziej dramatycznej formie, wyrażana poprzez koncentrację wojsk wokół Ukrainy i różne przygotowania do potencjalnych agresywnych działań Rosji. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Sankcje wobec rosyjskiej grupy Wagnera, relacje Unii z Rosją i sytuacja na Białorusi to główne tematy spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau podpisze też umowę o sprzedaży szczepionek z państw Unii do krajów Partnerstwa Wschodniego. Grupa Wagnera to prywatna rosyjska armia powiązana z Kremlem. Jej najemnicy walczą na Ukrainie, w Syrii, Libii, Mali czy Sudanie. Zbrodnie przez nich popełniane mają być podstawą unijnych sankcji. Ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów mają także rozmawiać o sytuacji na granicy z Ukrainą. Jak informowałam w ubiegłym tygodniu, Unia Europejska jest gotowa uderzyć w sektor bankowy Rosji, jeśli zaatakuje ona Ukrainę. Sytuacja na Białorusi to kolejny temat spotkania szefów dyplomacji 27 krajów. Po przyjęciu piątego pakietu sankcyjnego wobec reżimu w Mińsku za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym, w Unii rozpoczęły się prace nad kolejnymi restrykcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Na północnym wschodzie i na południu deszcz popada na zachodzie. Na Pomorzu i na Śląsku opady marznącego deszczu. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu, 0 w Polsce centralnej, do 5 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W związku z uchwałą Rady Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. O wydarzeniach z grudnia 1981 roku opowiada historyk profesor Tomasz Gajownik. Warto się zastanowić, czy działacze Solidarności, Krajowa Komisja, spodziewała się, że władze komunistyczne przygotowują tego rodzaju operacje. W samym kierownictwie na początku grudnia 1981 roku zdawano sobie sprawę z gwałtownego wzrostu napięcia. Liczono się jednak z tym, że do konfrontacji z władzą może dojść dopiero po przyjęciu przez Sejm rządowej ustawy o nadzwyczajnych ośrodkach działania. Z kolei znakomity znawca tej problematyki, profesor Andrzej Paczkowski, w książce Wojna polsko-jerozolska, ocenią, że Solidarność, w ogóle opozycja, a także Kościół katolicki nie były przygotowane na wprowadzenie stanu wojennego, co miało być konsekwencją panowania w Polsce właściwie permanentnego stanu niepokoju i sytuacji, w której często powtarzające się okresy mobilizacji, wzrostu poczucia zagrożenia, oczywiście w społeczeństwie, uczyniły ludzi obojętnymi na sygnały o planowanych działaniach. Dlatego kiedy obradowała w Gdańsku w grudniu, 12 grudnia Krajowa Komisja Solidarności, jej działacze nie spodziewali się, że w tym samym czasie trwa już operacja, których celem między innymi jest aresztowanie tych właśnie członków Krajowej Komisji. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Wojskowe i milicyjne pojazdy, koksowniki i obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego. Rekonstruktorzy w weekend przypominali i dziś też będą dramatyczne wydarzenia sprzed 40 lat. W sobotę rekonstruktorzy z grupy REGA zrealizowali inscenizację w Szczecinie przed siedzibą regionalnej rozgłośni Polskiego Radia, natomiast wczoraj inna grupa pokazała się na Placu Wolności w Wałczu. Zebrały się tam całe rodziny, wśród nich także uczestnicy tamtych wydarzeń. Obywatele! Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa! Kamil Łęcki, przewodniczący grupy rekonstrukcyjnej GRH Elegia. Historia jest taka, jaka jest, była taka, jaka była i to też właśnie chcemy przedstawić. Kawał historii Polski, żołnierza polskiego, ludności cywilnej w tym czasie. Mamy tutaj żołnierzy, jest barykada, cywilne samochody, które przez barykadę próbują się przedostać. Są żołnierze oraz milicja grzejący się przy koksownikach, czyli wszystko tak samo, jak było 40 lat temu, nawet mamy śnieg, jak wtedy. Rada Wojenna wprowadziła stan wojenny! O drugiej w nocy mnie zabrali na komisariat, później wywieźli do więzienia, do Wronek. Wspomnienie przykre, ale taka była historia. Dziś we Wrocławiu będzie także okazja, by zobaczyć, jak te wydarzenia na ulicach wyglądały. Rekonstruktorzy z grupy REGA przygotowali inscenizację i gry. Między innymi będzie można wziąć udział w grze edukacyjno-historycznej Stan Wojenny Wrocław 1981. O tej rekonstrukcji za chwilę porozmawiam z organizatorem. Naszym gościem będzie Piotr Olejnik ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej REGA. 12 minut po godzinie 8. Don't worry. Z nami jest Piotr Olejnik ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej REGA. Dzień dobry. Dzień dobry. No i o rekonstrukcji historycznej. Ta w Szczecinie była podobna do tej w Wałczu. Jak przebiegła? W Wałczu może troszeczkę była większa rekonstrukcja. My odegraliśmy pod siedzibą Radio Szczecin typową scenę z okresu stanu wojennego, jakie miały miejsce na... Widok był na naszych ulicach, czyli z naszego stowarzyszenia. Nas było 7 osób przebrani, umundurowani funkcjonariuszy ZOMO. Było również 2 milicjantów, sprzęt wojskowy w postaci Nysy, propagandówki i BTR-125. Sprzęt był wypożyczony, znaczy użyczony z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Panie Piotrze, a jak będzie dzisiaj we Wrocławiu? Co państwo planują? No i też na czym polega ta wspomniana gra historyczno-edukacyjna? Tak, gra miejska zorganizowana pod egidą IPN-u pod kierownictwem studia historycznego Huzar. My jesteśmy takim jednym z trybików, którzy wśród rekonstruktorów, którzy będziemy może nie brali udział, tylko obstawiali punkty do gry miejskiej, gdzie po prostu ludność, mieszkańcy Wrocławia będą mogli wziąć udział z rodzinami, z dziećmi. O której będzie dzisiaj ta rekonstrukcja we Wrocławiu? Rekonstrukcja, gra miejska rozpoczyna się o godzinie 12. Od kilku lat działalność rekonstruktorów rozszerza się. Trudno sobie wyobrazić obchody ważniejszych rocznic bez państwa wkładu i udziału. Jak się przygotowuje takie rekonstrukcje? Skąd państwo czerpią wiedzę? No, kostiumy czy sprzęt państwo wypożyczają, ale ważny jest też przebieg wydarzeń. Może zacznę od kostiumów. No niestety nie wypożyczamy. Wszystko to się opiera na tym, po prostu jak jeśli się nadarzy okazja, kupujemy oryginały, czego nie można już zdobyć, bo wiadomo, my jako stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej REGA Strzebiatowa mamy wachlarz od średniowiecza po stan wojenny. Niektóre rzeczy szyje się, a część po prostu zdobywamy na targach staroci, w internecie. Nasze stowarzyszenie i w ogóle większość stowarzyszeń to są ludzie, którzy historią żyją. I taka wyjście do społeczeństwa, do młodych ludzi, żeby tą historię namacalnie mogli dotknąć, przeżyć, usłyszeć. Tak jest takie nasze... Taki nasz przekaz idzie. A skąd czerpiecie wiedzę, informacje o wydarzeniach, które podlegają rekonstrukcji w danym momencie? No to przygotowanie rusza na długo przed inscenizacją. Publikacje, książki typowo historyczne. Wspomagamy się kolegami, którzy porobili, pokończyli szkoły typowo historyczne i właśnie na nich czerpiemy inspirację. Panie Piotrze, wspomniał pan o tym, że państwu zależy na tym, żeby ludzie poczuli te wydarzenia sprzed lat, żeby ożywić te historie. Czy ten efekt udaje się osiągnąć? Czy państwo mają później jakąś informację zwrotną od tych osób, które obserwują taką rekonstrukcję? Tak, oczywiście. Otrzymujemy gesty. Tyle, ile jest osób oglądających daną inscenizację. Odruchy tych ludzi są od skrajnie pozytywnych, po również i trzeba się powiedzieć otwarcie, po też te negatywne. Tak, również jest krytyka. Ale jak my to zawsze rekonstruktorzy mówimy, no ciężko pokazać się z bitwy pod Grunwaldem bez krzyżaków. To prawda, dzisiaj we Wrocławiu rekonstrukcja historyczna, a przypominam, 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. O tym, co będzie się działo we Wrocławiu i o samych rekonstrukcjach opowiadał Piotr Olejnik ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej REGA. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Do usłyszenia.

Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Boczek bez kości rzeźnik tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Crema jedynie 39,99 za kilogramowe opakowanie. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ruszmy w drogę. Radio Nawigator. Jak się jeździ o tym, Monika Gniewaszewska? No, korki. Tych jest sporo, zwłaszcza w Krakowie, a także na obwodnicy tego miasta. Zator utworzył się przed węzłem Zakopiański, na jezdni do Katowic, a także jadąc dalej za zjazdem na drogę numer 44. Sporo zatrzymań też w aglomeracji śląskiej na wysokości Katowic. Na A4 zwalniamy na odcinku Katowice-Mysłowice, a także na trasie Ząbkowice-Podwarpie. To już przebudowywana droga numer 1 w S1. Korek jest na jezdni do Katowic i na jezdni do Częstochowy. Mocno korkują się też drogi dojazdowe do Oławy. Chodzi o wojewódzką 396 i 455. Bardzo mocno z kolei korkuje się też wschodnia obwodnica Wrocławia, na której doszło do wypadku. Trasa przy wjeździe na drogę 94 jest zamknięta. Korek tradycyjnie już na S8 na obwodnicy Warszawy, ale też pojawił się na A2 przy dojeździe do miasta, jadąc od strony Łodzi przed Pruszkowem. Przed Pruszkowem zatrzymujemy się już około 2 km. Mocno zwalniamy też na obwodnicy Trójmiasta. Zator utworzył się przed przebudowywanym węzłem Wielki Kack. Ma około 3 km. Duży korek też na drodze numer 91 to okolice Pruszcza Gdańskiego. Trudne warunki jazdy, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie pada śnieg. Z kolei ślisko jest, to drogowcy dokładnie określili już. Na A1C na odcinku Wąsosz-Celiny to Śląsk, a także na Opolszczyźnie na drodze Głuchołazy-Prudnik, a także na trasie Lubrza-Głogówek. To z kolei droga numer 40. Mgły, uwaga, bo lokalnie mogą mocno utrudniać jazdę w całym kraju. Do tego jest mróz, a więc ta mgła i te opady mogą sprawiać, że nawierzchnia będzie śliska. Radio Nawigator Trójki. Na teraz skrót serwisu. Romuald Wójcik. Mija 40 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wspomnienie tego czasu to przywołanie walki, która się nie skończyła, powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL podczas nocy generała, spotkania byłych opozycjonistów antykomunistycznych. Antoni Macierewicz podkreślił, że do dziś nie mamy pełnego wymiaru represji stanu wojennego ani dokładnej liczby ofiar. Sytuacji w Europie ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji oraz wzrostu cen energii poświęcony będzie szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Francji. W Budapeszcie Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Akcje ratownicze na Bałtyku między Bornholmem a portem Ysztad zderzyły się statki towarowe. Jeden z nich jest pod banderą duńską, drugi brytyjską. Według rzecznika szwedzkiej marynarki duńska jednostka przewróciła się. Na pokładzie były dwie osoby. Ich los jest nieznany. Na miejsce wysłano jednostkę ratowniczą z Bornholmu i śmigłowiec. Załoga brytyjskiego statku jest bezpieczna. Kolejne wiadomości w Trójce o 9:00. Sport, Krzysztof Łoniewski. Max Verstappen, nowym mistrzem świata w Formule 1. Szerzej o tym, w jakich okolicznościach Holender z Red Bulla wywalczył pierwszy tytuł w karierze, mówiliśmy niecałą godzinę temu. Teraz tylko przypomnimy, że broniący tego tytułu Lewisa Hamiltona wyprzedził w ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi na ostatnim okrążeniu dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. W każdym razie od emocji kipiało przed, w trakcie i po wyścigu, bo po nim Mercedes, czyli zespół, w którym występuje Hamilton, złożył po zawodach 2 protesty, obydwa odrzucone przez komisję sędziowską. W kraju najwięcej mówi się o wymierzeniu sprawiedliwości, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, piłkarzom Legii przez bandytów uchodzących za kibiców tego klubu. Po kolejnym przegranym przez legionistów spotkaniu ligowym, tym razem w Płocku 0-1, ulegli Wiśle i spadku na ostatnie miejsce w tabeli. Do autokaru drużyny wtargnęli wspomniani jegomoście i rozdzielali razy zawodnikom, w ten sposób motywując ich do lepszej gry. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Wcześniej dymisję złożył dotychczasowy, jednocześnie tymczasowy trener Marek Gołębiewski. Znów czasowo zastąpić ma go Leszek Ojrzeński. Do czasu, aż na białym koniu wjedzie Marek Papszun. Tak od lat zawiaduje klubem Dariusz Mioduski, a już przecież jakiś czas temu bardziej pokojowo nastawieni kibice skandowali mu z trybun: nie znasz się na tym, kudłaty, nie znasz się na tym, sugerując, żeby odsprzedał klub bardziej kompetentnym właścicielom. Wracamy do wydarzeń boiskowych. Wczoraj kopano jeszcze w Krakowie. Krakowia 0-2 uległa nieoczekiwanie Górnikowi Łęczna i w Zabrzu Górnik po 2 zremisował z Pogonią Szczecin. Gdyby goście wygrali, a dwa razy prowadzili na Górnym Śląsku, Śląsku zrównaliby się w liczbie punktów w tabeli z liderem Lechem Poznań. Trener Pogoni Kosta Runiajć narzekał na postawę drużyny do przerwy. W pierwszej połowie mieliśmy za dużo niedokładnych podań. Takiej niechlujności w naszej grze ostatnio nie było i to przeszkadzało nam w płynnym przejściu z defensywy do ofensywy. Mówił Kosta Runiajć. Dziś jeszcze jedno spotkanie w PKO Ekstraklasie. Warta Poznań zagra ze Śląskiem Wrocław. We Włoszech strachu wszystkim kibicom swojego talentu napędził Piotr Zieliński. Zszedł z boiska w spotkaniu Napoli z Empoli już w 22 minucie z powodu problemów z oddychaniem. Po badaniach w szpitalu miało się okazać, że dolegliwości były niegroźne, a Napoli kompletnie niespodziewanie przegrało u siebie 0-1. W Hiszpanii Real pewnie zmierza po tytuł. W prestiżowym derbowym spotkaniu 2-0 pokonał Atletico. Barcelona po 2 zremisowała w kraju Basków z Osasuną. Ponożna jeszcze piłka ręczna. Święta wojna znów dla Kielcy. Ekipa Vive Łomży pokonała w hali Legionów 27-26 Orlen Wisłę Płock. Na pewno każde zwycięstwo z Płockiem cieszy. Wiemy, że ta ekipa jest bardzo dobrą drużyną i z roku na rok gra coraz lepiej. Na pewno nie do końca uśmiecha nam się to, że wygraliśmy tylko jedną bramką. W którymś tam momencie spotkania byliśmy już chyba 5 bramek do przodu, więc na pewno szkoda. Natomiast trzeba też przyznać, że drużyna z Płocka zagrała niezły handball. Mówił drugi trener Vive Krzysztof Lijewski. Przypominamy jeszcze, że dziś nasze szczypionistki zagrają ostatnie spotkanie na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii o 15.30 z Czarnogórą. Szanse na awans do ćwierćfinału straciły wcześniej. Ta informacja kończy ten serwis. Kolejny sportowy o 15.30. Zapraszam w imieniu Dariusza Darczo-Urbanowicza. Dzisiaj sporo chmur i przelotne opady. Na Suwalszczyźnie i na południowym wschodzie popada śnieg. W centrum, na Pomorzu Gdańskim i na Śląsku opady marznącego deszczu, a na zachodzie słaby deszcz lub mrzawka. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie do 5 na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Feel like you're wrong. You've been living on.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, niemal rówieśnik stanu wojennego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Niemal, tak. Niemal, bo on jest luty 82 rok, tak? Rocznik. Proszę mi powiedzieć tak króciutko, co ukształtowała pana stosunek do stanu wojennego i jakby pan określił jednym zdaniem, czym był stan wojenny według pana? Był na pewno zbrodnią dokonaną na Polakach przez komunistyczne władze na czele z generałem Jaruzelskim, które obawiały się tego powiewu wolności, który pojawił się za sprawą Solidarności. Bo ja oczywiście nie mam najmniejszych szans, nie mam prawa czegokolwiek ze stanu wojennego pamiętać, ale i opowieści rodziców i później własne lektury historyczne sprawiają, że stosunek do stanu wojennego mam oczywiście jednoznaczny i żadne przezy, które słyszeliśmy przez lata, opowieści czy rozważania o tym, że to mniejsze zło, że było niebezpieczeństwo ze wschodu i tak dalej, no to wszystko nie wytrzymuje konfrontacji z faktami. Panie pośle, historia zupełnie inna. Historia jest częścią relacji polsko-niemieckich. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz był wczoraj w Warszawie. Wcześniej wizytę w Polsce złożyła nowa szefowa niemieckiej dyplomacji. Była mowa oczywiście o Nord Stream 2, o sytuacji na granicy, o kwestiach związanych z naszą obecnością i w ogóle kształtem Unii Europejskiej, ale także o odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową, czyli o zrabowanych dziełach sztuki i o rekompensatach. Czy mówienie o tych sprawach podczas nawiązywania relacji z nową ekipą, mówienie bez taryfy ulgowej i bez kurtuazji, jest dobrym z punktu widzenia dyplomacji i skuteczności, dobrym posunięciem? Przede wszystkim musimy pamiętać, dlaczego należy o tym mówić. Dlatego, że 70 lat po wojnie praktycznie cały czas te sprawy są nieuregulowane. I to jest rzecz pierwsza i najważniejsza. I w związku z tym należy o tym mówić, należy o tym przypominać, ponieważ są to kwestie z punktu widzenia i sprawiedliwości historycznej, i z punktu widzenia interesów Polski bardzo istotne. To w żaden sposób nie wpływa na dobry odbiór wizyty zarówno pani minister, jak i pana kanclerza. Cieszymy się, że tak szybko po zaprzysiężeniu nowego rządu wybrali się do Polski. To nie były przecież oczywiście jedyne tematy. Rozmawiano o kwestiach unijnych, o kwestiach migracyjnych, o mówiłam bezpieczeństwie, o Nord Stream 2 również, no, ale strona polska przy zachowaniu wszelkich reguł dyplomacji również musi podnosić tematy, które są dla nas ważne. A czy nowy niemiecki rząd może wykazywać w tych sprawach większe według pana zrozumienie niż ekipa Angeli Merkel, no, którą ocenialiśmy przez lata nie najgorzej? Trudno powiedzieć i nie chciałbym zgadywać, bo myślę, że gdyby to była tylko kwestia tego, czy to podejście jednego czy drugiego rządu, to być może byśmy byli już dużo dalej w rozwiązywaniu tej sprawy. Tu raczej niestety doświadczenia pokazują, że jest pewna linia niemieckiego państwa jako takiego, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że należy z każdym kolejnym rządem na ten temat rozmawiać i próbować wypracować rozwiązania, które będą dla nas satysfakcjonujące i nasze oczekiwania zostaną spełnione. Ale przy okazji pojawia się pytanie, dlaczego do tej pory nie zostały przygotowane podstawy do złożenia oficjalnie takiego wniosku o reparacje. Chociaż pracowała nad tym ekipa pana posła Mularczyka, pewnie inne osoby również już dosyć długo. Był powołany zespół parlamentarny pod przewodnictwem posła Arkadiusza Mularczyka. Z tego co wiem, to dość duże prace zostały tam wykonane. Nie znam w tym momencie szczegółowego harmonogramu, ale z niedawnych wypowiedzi chociażby ministra kultury wiemy, że te sprawy cały czas posuwają się do przodu. To inne pytanie, ale też z zakresu polityki zagranicznej polskiej. Rzeczpospolita, powołując się na agencję Reuters, twierdzi, że bojowa postawa Zbigniewa Ziobry na spotkaniu z komisarzem Didierem Reindersem w listopadzie przekreśliła nadzieję na porozumienie, które mogłoby pomóc w odblokowaniu unijnych funduszy tych przeznaczonych na ożywienie gospodarki po pandemii. Czy Polsce zależy na tych pieniądzach, czy bojowa postawa jest ważniejsza, panie pośle? To może, bo mam wrażenie, że i agencja Reutersa, i cytujący ją trochę stracili z oczu najwyraźniej, nie wiem z jakiej przyczyny, stan faktyczny. Polska złożyła krajowy plan odbudowy zgodnie z wytycznymi, które dotyczą Funduszu Odbudowy i Rozwoju. Wszystkie ustalenia zostały zakończone. Negocjacje trwały przez kilka miesięcy. Myśmy wszystkie oczekiwania i wymogi, które formalne, które stały przed nami, spełnili i w związku z tym tu nie ma potrzeby jakichś negocjacji, żeby coś odblokowywać. No, te pieniądze zostaną uruchomione, kiedy Komisja Europejska zrobi to, co do niej należy. My nie będziemy... Ale Komisja też uważa, że do nas należy likwidacja Izby Dyscyplinarnej, a w każdym razie na pewno zawieszenie jej działalności. Więc do obu stron, jak one myślą o swoich, no nie przeciwnikach, ale partnerach, coś tam należy. Czyli obie strony coś powinny coś zrobić. Tylko różnica jest taka, że Komisji Europejskiej nic do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i systemu sądownictwa w Polsce, bo Unia Europejska nie posiada w tym zakresie kompetencji. To są wyłączne kompetencje krajów członkowskich. A z drugiej strony, jeśli chodzi, więc tu nie ma żadnych podstaw prawnych do tego typu żądań i wszystkie kwestie dotyczące reformy sądownictwa będą decydowane w polskim parlamencie. Ale będzie zmiana tej Izby Dyscyplinarnej na jakiś inny organ czy inne ciało dyscyplinujące sędziów. Będzie ciąg dalszy reformy sądownictwa, bo to jest cały czas pewien proces, ale z drugiej strony... Niezależnie od oczekiwań Komisji Europejskiej, to się będzie toczyło swoim torem i swoim tempem? Oczywiście, tempem? Bo tak jak mówię, Komisja Europejska ani Europejski Trybunał Sprawiedliwości żadnych kompetencji w tej sprawie nie mają. Jest zasada przekazania kompetencji Unii Europejskiej i ona nie posiada własnych kompetencji, wyłącznie te, które przekażą jej państwa członkowskie. I w sprawach wymiaru sprawiedliwości tak się nie stało. Więc z jednej strony oczywiście mogą komisarze, są politykami, formułować jakieś oczekiwania, to ich prawo do wolności wypowiedzi, ale te oczekiwania nie mają podstaw prawnych. A co innego jest w drugą stronę, to znaczy, tak jak powiedziałem, my wykonaliśmy wszystkie zobowiązania leżące na kraju członkowskim, spoczywające na kraju członkowskim w związku z krajowym programem odbudowy. Wszystkie wytyczne i wszystkie wymogi, które tutaj były konieczne do spełnienia, zostały zrealizowane. Panie pośle, to teraz o sprawie pana posła Łukasza Mejzy, wiceministra sportu, który zawiesił się w obowiązkach i wystąpił o urlop poselski. Jak wiadomo, przed wejściem do rządu ministrowie i wiceministrowie, o ile nic się nie zmieniło, muszą przechodzić tak zwaną wirówkę. Są sprawdzani przez służby, prawda? Więc albo ta wirówka się zepsuła, albo nie wiem, co się stało, że są takie problemy z panem posłem Mejzą. Pan poseł Mejza przede wszystkim zrealizował oczekiwania, które formułowaliśmy w zeszłym tygodniu i to jest satysfakcjonujące. Czekamy na wyjaśnienie tych wszystkich zarzutów. Ale właśnie, kto ma to wyjaśnić? Bo takie sprawy powinny być zbadane, powtarzam to swoje pytanie. Jeżeli coś jest niezgodne z prawem, no to taka osoba powinna być wykluczona. Ale politycy PiS-u coraz częściej mówią, że nawet jeżeli prawnie wszystko jest bez zarzutu, to jeszcze są kwestie etyczne. I tutaj już są poważne wątpliwości. Zatem tak, jeśli chodzi o procedurę powoływania sekretarzy, podsekretarzy stanu, to te opowieści medialne myślę, że są nieco przesadzone. Polskie służby mają dużo ważniejsze zadania i dużo pilniejsze zadania niż dogłębna weryfikacja każdego wiceministra. To jest nierealne. Czyli jest jakaś w ogóle tylko, że powierzchowna? Jak to wygląda? Panie redaktor, ja nie jestem członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zresztą jakbym był, to też pewnie obowiązywałaby mnie pewna wstrzemięźliwość. Mam tylko takie informacje natury ogólnodostępnej, jak wszyscy, ale z tego, co wiem, to nie ma jakiejś procedury, która mogłaby być stosowana wobec osoby oskarżonej, podejrzanej. No, mamy do czynienia jednak dobrze, a czy w tej sprawie jest z jakiś, państwem prawa. Czy w tej sprawie jest jakiś, że tak powiem, deadline? Czy jest jakiś moment, w którym to powinno się wszystko wyjaśnić? Czy to może się ciągnąć nieskończoność, to badanie sprawy pana Mejzy? No bo to wizerunkowe nie jest dobre. To już nie jest decyzja dla polityków. No, jeszcze w zeszłym tygodniu mieliśmy ciągły nacisk ze strony opozycji, ze strony dużej części dziennikarzy pytających, no, co z panem Mejzą, kiedy... Czyli nie ma deadline'u. Tak pana przyspieszam, bo chcę na koniec... jakąś decyzję. Musimy kończyć. Ta decyzja zgodnie z oczekiwaniami Prawa i Sprawiedliwości została podjęta i pan poseł Mejza zawiesił swoje aktywności. No i w związku z tym, no teraz to już jest rola odpowiednich instytucji państwowych. Właściwie nie mamy już czasu, ale chcę zapytać, czy będzie jednolite stanowisko klubu w sprawach, że tak powiem, pandemicznych, czyli tych propozycji, które zostały przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym tygodniu, jeśli trzeba będzie głosować. Oczywiście na pewno będzie stanowisko klubu, zarówno jeśli chodzi o te propozycje, chociaż część z nich jest oczywiście wprowadzana na poziomie rozporządzeń, jak również o inne przedłożenia, które się w Sejmie pojawią, czy to poselskie, czy sejmowe, czy rządowe. I na tym musimy niestety skończyć. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości i wicerzecznik tego ugrupowania. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Za wolność, za solidarność, za nas wszystkich. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego podziękujmy tym, którzy walczyli o naszą wolność. 13 grudnia o godzinie 19:30 w naszych oknach zapalmy świeczki i uczcijmy bohaterów tamtych wydarzeń. Kampanię społeczną Instytutu Pamięci Narodowej Zapal Światło Wolności wspiera Biuro Programu Niepodległa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Przeceny na święta w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Wow! Ile prezentów! HBO, Canal Plus, Eleven i Tidal. Tyle rozrywki